Der er stadig nogen eller en del sol her til eftermiddag. Let til frisk vind fra vest og sydvest, som sidst på dagen aftager. Temperaturerne ligger her i dagtimerne mellem 5 og 8 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 5 minutter over 4 på en mandag i år 2014. Indimellem så tænker jeg, at jeg sådan rent mentalt ville have passet bedre ind i et eller andet form for feudal samfund. Jeg tror, jeg kunne have fundet mig lykkeligt til rette i sådan et samfund, hvor man skulle bekymre sig om at få pløjet sin jord og høstet sit korn, og så ellers spinde noget uld og den slags ting, og ikke sætte sig ind i, hvordan og hvorledes et salg af net kan få indflydelse på mine private oplysninger, og hvad det kommer til at betyde for mig, at nogen prøver at sælge 19% af Dong til en eller anden amerikansk investeringsbank. Kompleksitetsniveauet er indimellem en lille smule højt, og det prøver vi at leve op til også i denne udsendelse. Vi skal blandt andet kigge på det her salg af net. Nu vil et flertal udenom regeringen til at kuglegrave det her salg og konsekvenserne af salget. Og der er en hel masse kritiske røster, og alligevel så står Socialdemokraterne og siger, nej, der er ikke noget at komme efter, og af med sølvpapirshatten og den slags ting. Og det skal vi kigge på. Hvorfor kan de være så sikre på den slags ting? Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Men vi starter et andet sted, som også ligger højt op af kompleksitetsstigen. Vi skal nemlig hele vejen til Nordkorea. I dag der har FN offentliggjort en rapport om befolkningen i Nordkorea, forholdene for befolkningen i Nordkorea. Det er sådan et ekspertpanel, som FN's Menneskerettighedskommission har nedsat, og de har brugt et helt år på at indsamle en hel masse vidneudsagn fra afhoppede nordkoreanere. Og det er en dyster dom, der kommer ud af den sag. Velkommen til, Peter Kim Lausen. Tak skal du have. Du er specialkonsulent ved Forsvarsakademiet, ekspert i Nordkorea. Jeg vil gerne have dig til at komme med nogle af de eksempler, der er i den her rapport på, hvad Menneskerettighedskommissionens eksperter har fundet ud af. Men først så, altså, noget af det, vi jo tit taler om med Nordkorea, det er, kan vi overhovedet være sikre på, at de her ting stemmer, altså fordi det ikke er et land, som information flyder frit ind og ud af. Kan man vide sig sikker på den her FN's kommissions konklusioner? Altså, du har selvfølgelig ret i, at de har ikke haft adgang til de primære kilder, det vil sige, de har ikke selv været i Nordkorea for at se fangelejrene, for at opleve, hvordan politiet agerer, hvordan sikkerhedsstyrkerne agerer. Så der er selvfølgelig, som du ganske rigtigt påpeger, en vis usikkerhed forbundet med det her. Men når det er sagt, så bygger de også på et stort kildegrundlag, så stort som man nu kunne komme i nærheden af, med afhopper, som du selv siger, med folk, der er flygtet, med folk, der også har været rimelig højt placeret, både i parti og i militæret. Så på den måde så har de forsøgt så vidt muligt at få et så bredt kildegrundlag som muligt. Men det er klart, at man vil kunne sige, at det her det er ikke noget, der er 100% vandtæt, fordi der vil være noget, som man måske har overfortolket, misforstået. Det er også folk, der kommer med egne dagsordner, der er hoppet af. De er jo ikke hoppet af, altså fordi de holdt af det i Nordkorea, så de har også en dagsorden. Så det er klart, at der er en vis usikkerhed i det her. Men jeg vil også sige, der er en tendens og indiser, der peger i en retning, og det er, at der foregår massive krænkelser af menneskerettighederne i Nordkorea. Og hvad er det for nogle eksempler, der bliver fremvist i den her rapport i dag? Altså, det er nogen, som også har været frem tidligere. Det er eksempler på, at den nordkoreanske straffelovgivning er som elastik, det vil sige, at man kan idømme dødsstraf for næsten hvad som helst. Så derfor bliver der arbitrært idømt dødsstraf i en række situationer, det vil sige, at der ikke er nogen retssikkerhed. Der er eksempler på, at kvinder er blevet tvunget til at abortere. Der er eksempler på, at familier er blevet tvunget til at se på deres familiemedlemmer blive henrettet. Der er eksempler på, at folk er blevet nægtet mad, at folk er blevet tvunget til at fange krybdyr, leve af græs osv. Der er eksempler på tortur. Der er eksempler på, at folk, der er flygtet fra Nordkorea, som er forbudt, når de kommer tilbage igen, bliver de smidt i fangelejre. Og der er jo det her berømte princip med, at man straffer i 3 generationer. Det vil sige, har en person begået en straf, jamen så er det 3 generationer. For eksempel mor, far og børnene, eller det er forældre og bedsteforældre. Så der er masser af eksempler, i hvert fald i rapporten fra de her vidneudsagn, hvor nogle af dem er holdt i offentlighed, og hvor andre er blevet holdt for lukkede døre, simpelthen for at beskytte dem, der er flygtet. Er der noget nyt, havde jeg nær sagt? Altså, er der ting, som en så veloplyst Nordkorea-ekspert som dig, som alligevel kommer bag på dig? Altså, jeg er ikke overrasket over det, de peger på, for det har vi vidst i lang tid. Der er udgivet en række bøger, som vi også tidligere har drøftet her på 24/7, omkring situationen, omkring menneskerettigheden, omkring fangelejrene, hvor man vurderer, at der måske kan sidde op til 200.000 mennesker i de her lejre, som straffes for alt lige fra samvittighedsforbrydelser til reelle altså kriminalitet, ikke? Så der er ikke noget nyt. Man kan sige, det der er, det er ikke overraskende, det der er det nye i den rapport, det er, at man så direkte anbefaler FN at gå videre med den her sag til FN's Sikkerhedsråd, at man eksplicit siger, altså utryggeligt at siger, at der er fortalt om forbrydelser mod menneskeheden. Og det er noget nyt, det har vi ikke set før, udover de her situationer, hvor vi snakker for eksempel sådan noget som Bosnien-Herzegovina og andre lignende meget, meget grove situationer. Nej, fordi her taler vi altså om det helt store internationale samfund, der udpeger et enkelt land og siger, at den er helt, helt gal. Hvem er det, der har sådan nogle interesser i at fremstille Nordkorea på den her måde? Altså, er vi ude i ren sådan medmenneskelighed, at man vil gerne sætte det fokus fra et internationalt samfunds side? Altså, det var lige præcis det spørgsmål, som en af rapportørerne blev stillet i dag, om vi har lagt for meget vægt på atomprogrammet og missilprogrammet, og så lukket øjnene for det her. Man kan sige, at vi gør det ikke, jeg tror ikke udenbart, vi gør det for vores blå øjne skyld. Selvfølgelig er der en del medmenneskelighed i det her, men der er ikke noget, når alt kommer til alt, så er det stadigvæk storpolitikken, der betyder noget, så er det magt, og så er det sådan en situation, der er en dominans. Ikke? Så vi gør det selvfølgelig også, fordi Nordkorea er en tårn i øjet på os på andre områder. Ikke? Altså, vi farer ikke så hårdt frem mod Belarus, hvor menneskerettighederne bliver krænket. Vi gør det ikke mod Zimbabwe, hvor menneskerettighederne bliver krænket. Det er først, når det er andre ting, der begynder at betyde noget, når det rammer vores, kan man sige, politiske interesser, og det gør de i Korea, det gør det også i Syrien, det gør det i Iran, ikke? Så bliver det interessant, og så reagerer vi. Så når mennesker lider alene, kynisk sagt, så gør vi jo generelt ikke ret meget, altså, og vi kan ikke blive enige om at gøre det, og det er jo det andet element i det. Det er der en del eksempler på, når man kigger ud på den internationale scene i hvert fald. Der er jo ikke noget nyt i, at Nordkorea er under et internationalt pres på mange fronter, både med sanktioner og politisk pres og den slags ting. Vi har tidligere i dag talt med Geir Helgesen, som siger, at Nordkorea er så lukket over for omverdenen, fordi styret har en eller anden paranoia, som ikke mindst handler om amerikansk tilstedeværelse i regionen. Lad os lige høre, hvad han siger. Frygten for et angreb på Nordkorea er mange, mange dobblet efter, at USA og de allierede gik til krig mod Irak. Og de har set, hvad der skete med Saddam Hussein. De har set, hvad der skete, at USA og allierede gik i krig, selvom der ikke var et FN-mandat osv. Og de siger, den liste over lande, som skal håndteres på den måde, den står vi på. Er du enig med Helgesen i den her vurdering, altså at der at den her paranoia, som man kan godt, der kan godt være nogen, der følger efter dig, selvom du er paranoid? Altså, jeg, objektivt set, så har han jo ret. Altså, der er eksempler på, at lande, der havde et masseødelæggelsesvåbensprogram, og opgav det, eller forsøgte at få det, altså blive tvunget til at opgive det, de senere blev angrebet. Altså, Irak er det ene eksempel, Libyen er det andet gode eksempel. Iran er også lidt et eksempel, fordi de beholder jo kapaciteten, eller i hvert fald lader som om, de ikke har den, og dem røver vi ikke. Så det er fuldstændig rigtigt, hvad han siger. Jeg vil dog sige, at Nordkoreas placering så tæt på Kina er i sig selv i hvert fald medvirkende til, at USA ikke bare vil angribe her. Vi har også fået en anden administration. Vi har brændt fingrene i Irak, vi har brændt fingrene i Afghanistan. Så på den måde, så er jeg lidt mere tvivlende over for, om det reelt er sådan, at der kommer et væbnet angreb, eller om man planlægger på et væbnet angreb på Nordkorea. Men det er klart, læser man for eksempel den tidligere udenrigsminister Madeleine Albrights erindringer, så var der faktisk diskussion om at angribe atomanlæggene i 94 under Clinton, hvad man så heldigvis afstod fra. Så der er i hvert fald sådan, kan man sige, noget i sol og måne, der understøtter, hvorfor nordkoreanerne skulle føle sig sådan her, men helt berettiget, det tror jeg ikke, men jeg kan godt følge Geir Helgesen. Jamen, fordi den her, når man sådan ser diverse officials fra Nordkorea udtale sig, så sidder jeg altså og tænker på sådan, altså, at det er virkelig sådan noget forfølgelsesvanvid, de her kørende med, at alle er efter dem, og man tænker, hvis I bare slappede lidt af, så ville folk måske ikke være så meget efter jer. Så det bliver sådan en hønen og ægget diskussion på en eller anden måde. Altså, tror du på en eller anden måde, at de også har, hvad kan man sige, lukket sig selv ind i et eller andet hjørne, hvor de bliver nødt til at være ekstremt repressive over for deres egen befolkning, og hvor de samtidig har afskåret muligheden for at normalisere deres forhold med både deres naboer, men også det internationale samfund i det hele taget? Altså, det er helt klart, at de har meldet sig op i en krog, at teste atomvåben, eller atomsprænglandinger, som jeg kalder dem, at trække sig ud af ikkespredningsaftalen, at anvende våbenmagt mod Sydkorea osv. Det er klart, at det giver en meget stor modvilje mod Nordkorea, Og på den anden side også, hvis man skal holde sig ved magten i et land, hvor befolkningen rent faktisk havde muligheder, der råstoffer, der var industri og så videre. Og hvis man vil blive ved magten og holde sine privilegier, så bliver man nødt til at holde befolkningen i skak. Regimet skifter, hvis det har vi jo set, hvis der kommer et valg, det er jo set, de altid ridet med eksempler, vi ikke kunne lide. Så det er klart, der vil ske noget, hvis der lukkes op for det her. Men, og det er så en af de måder, de har valgt at gøre det på, det er at holde befolkningen i skak ved at nægte dem mad og nægte dem mange former for frihed. Du skal have tak for, at du kom på besøg, Peter Kim Lausen, der altså er fra Forsvarsakademiet Nordkorea, ekspert der. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Og så vender vi blikket tilbage til den nationale scene. Selskabet bag blandt andet Dankortet og NemID, Nets, er som bekendt sat til salg. Det kunne man læse en hel masse om i aviserne i sidste uge, og vi fortsætter, hvor vi slap, både i aviserne, men også her i programmet i dag. I dag der skriver Berlingske, at det kan blive umuligt at sikre de personfølsomme oplysninger, som Nets ligger inde med, hvis de nuværende ejere sælger selskabet til en af de interesserede amerikanske virksomheder. Dagens mand på den historie her på redaktionen, det er dig, Jens Anton Klinken. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er det, der er oplysninger, der skaber debat i dag? Jamen altså, vi ved jo, at Nets er til salg, som du sagde, og vi ved, at der er 5 konsortier, der er interesseret i at købe dem. 2 af dem er amerikanske, og det, som skaber særlig debat om hvor personfølsomme oplysninger kan ende henne. Og vi kan måske lige starte med at høre, tidligere i dag, så var Henning N. Jensen, der er tidligere markedschef i det, der hedder betalingsservice, han har altså været del af systemet. Han var med i det røde felt, hvor han blandt andet forklarede, hvad det er for oplysninger, der konkret er at tale om. Det kan vi måske lige høre. Jamen altså, for hver eneste dankorttransaktion, der bliver der blot, kan man sige, i den sammenhæng, lagret kortnummer, ikke noget CPR-nummer. Der bliver lagret et butiksnummer og en butiksterminal, fordi der kan være flere i hver butik. Og så bliver der lagret et beløb og et tidspunkt, og så tjekker man din PIN-kode. Intet andet er der, fordi var der det, så ville man ikke kunne reagere så hurtigt, som systemet kører i dag med alle de transaktioner. Så det er simpelthen oplysninger om, hvor har man handlet og for hvor mange penge, og har du brugt den rigtige kort PIN-kode. Hvorfor er der frygt for, at Net så ender på amerikanske hænder? Hvorfor er det sådan? Hvorfor vil det være kompromitterende? Jamen, det handler om, at der jo er i Danmark, er der lovgivning om de her oplysninger, men det er der også i USA. Og der er især en lov, der hedder Patriot Act, der blev opfundet efter 11. september, der bruges til terrorbekæmpelse, som nu kan konflikte lidt med dansk lovgivning. Og i morges, i Radio 24/7 morgen, der havde vi USA-eksperten Mads Fuglede inde til at fortælle lidt om loven. Det er en spyttelov til den efterretningstjeneste, der skal forsøge at få indsamlet oplysninger eller drive spionage fra udlandet. En lovramme, som amerikanerne bruger til at indsamle efterretninger fra ikke-amerikanere. Ja, man kan også sige, det handler også ligesom om, at der er både en amerikansk lovgivning og oplysningen og en dansk lovgivning, så de kan konflikte mod hinanden. Og også i morges, der havde vi også en inden, nemlig Anders Kærhul, vores egen vært på programmet Aflyttet, der handler om overvågningssamfundet her på Radio 24/7, eller programmet Radio 24/7, og det generelle overvågningssamfund. Ja, han forklarer lidt om, hvordan det her kan blive et problem. Altså, vi kan stille de krav, vi har lyst til. Det er fuldstændig lige meget i forhold til Patriot Act, og mere bestemt, der hedder FISA, Foreign Intelligence and Surveillance Act. Hvis der sådan bliver udstedt over et amerikansk firma, så skal de udlevere de data til efterretningstjenester i USA, uanset om hvad firmaet siger eller ej, og firmaet må heller ikke fortælle noget om det. Og det vil sige, at de kun forpligtet, amerikanske firmaer er kun forpligtet over for amerikansk lovgivning, ikke over for mennesker. Det vil sige, uanset hvilke krav vi stiller til dem, så er det ikke behovet dybest set ikke at overholde dem. Det er noget, man har valgt at leve med igennem meget lang tid på flere forskellige områder inden for den danske administration, og det er en konsekvens af den udlicitering af IT-opgaver, som finder sted lige i øjeblikket, hvor man hele tiden bare lægger ud til dem, der nu er billigst, og hvor man ikke længere tænker over det. Hvis vi skal have det til at virke, så vi er sikre på, at vores data ikke fiser ud af landet, så skal vi bygge det selv. Så altså en skeptisk Anders Kærhulf. Og det er lige præcis det, der er kernen i sagen, altså konflikt mellem dansk lovgivning, og så er det, man kan bruge Patriot Act til at bede eventuelle nye ejere af Net til at udlevere oplysninger. Mm. Og man kan så sige, det er det, der kom frem i Berlingske i dag, som vi også har refereret her, og det har så fået et politisk flertal udenom regeringen til at kræve en undersøgelse af konsekvenserne af det her. Hvad altså det om det kan være rigtigt? Ja, kan det være rigtigt, og hvad kan vi gøre ved det, ikke? Det er selvfølgelig det politiske debat. Og man kan sige, at regeringen har ikke svaret direkte på det. Jeg ved, det er Justitsministeriet, der skal til at lave et svar, og de arbejder med det. Men vi havde tidligere her i morges Benny Engelbrecht fra Socialdemokraterne, der sagde i hvert fald lidt om, hvordan regeringen ser på det her. Jeg forstår sagtens, at man kan være bekymret. Vi tager også diskussionen. Vi mødes gerne igen med de partier, der er bag Danport-forliget og få udbudt de spørgsmål, der er. Og så er det også klart, at så skal vi selvfølgelig også have svar på de spørgsmål, som de gerne vil have svaret på. Tak for det, Jens Anton. Det var dig, der havde samlet klip og information sammen. Jeg tager den herfra og smider bolden videre til dig, Birgitte Kofod Olsen. Velkommen til. Jo, tak. Du er formand for Rådet for Digital Sikkerhed. Deler du bekymring om de her personfølsomme oplysninger, hvis Nets sælges videre til USA? Ja, jeg synes, man er nødt til lige at starte et andet sted og så se på, hvad er det for nogle krav, vi kan stille i de kontrakter, vi indgår med udenlandske nye ejere. Og så sørge for i første omgang at få regulering ind der, eller krav til persondatabeskyttelse, krav til IT-sikkerhed ind, som er på så højt et niveau, så det svarer til det, vi har i Danmark og i EU. Og så er det rigtigt, at selvom vi gør det, så kan der være nogle anvendelser af Patriot Act i USA, som gør, at amerikanske myndigheder vil kunne få adgang til data. Og det må man tage alvorligt som en risiko, og så må man jo vurdere, er en amerikansk køber den rigtige at sælge til, når der er den her risiko. Og jeg synes, det hører med til det billede, at Nets, som det ser ud i dag, jo også håndterer NemID-løsningen. Og NemID, den bygger jo på vores CPR-nummer. Så det vil sige, at der er også en læring i den løsning af vores CPR-nummer. Er det i orden, at vi lægger en hel befolknings CPR-nummer ud til en enkelt leverandør? Men... Og det er blandt andet derfor, at vi fra rådets side jo har foreslået, at man i det forbindelse med det her salg bryder monopoler. Så vi må have flere spillere på banen, vi må have flere leverandører til de her forskellige løsninger, så vi ikke får sådan en ophobning af data på hele den danske befolkning hos én leverandør, der ligger i USA eller et andet land. Men er det mere sikkert, hvis den her information, hvis de læres i EU end for eksempel i USA, er det så nødvendigvis sikret? Vi har nogle andre regler for og et andet beskyttelsesniveau i forhold til beskyttelse af borgernes data og indsigt i data, der ligger hos virksomheder og borgere. Der har vi et andet beskyttelsesniveau EU, og det bliver hele tiden styrket, fordi vi har inde i EU-traktaten en grundrettighed, der hedder, at borgerne skal sikres beskyttelse af deres data. Så vi ligger der på et højere niveau. Vi har også en meget udbredt anvendelse af ISO-standarder, der er en standard, der særligt sikrer niveauet for håndtering af IT-systemer. Så vi er på et andet niveau, når vi taler EU, end når vi er udenfor. Men hvis der er nogle bejlere til Nets, som er amerikanske selskaber. Hvis Nets kommer på amerikanske hænder, er der så noget, man kan gøre for at på en eller anden måde sikre de her personfølsomme oplysninger? Altså, nu hørte vi Anders Kjærulf, der siger, jamen altså, hvis en amerikansk virksomhed køber Nets, så er de underlagt amerikansk lov, og det kan altså også, betyder altså også, at de er underlagt Patriot Act, og det betyder altså, at der kan komme indsigt i de her ting, hvis der kommer en forespørgsel. Er der overhovedet noget, man kan gøre for at undgå det? Det bør i hvert fald med i sådan en undersøgelse, som nu også et flertal udenom regeringen har foreslået, at man får lavet, om det kan betyde en bedre beskyttelse, hvis man pålægger en amerikansk leverandør at køre server inden for EU, sådan så vi får selve behandlingen af data lagt ind under det, som vi kalder jurisdiktion her i Europa, og sådan så det er den regulering her, der gælder, i stedet for den amerikanske. Og det skal man undersøge nærmere. Der er meget mange juridiske teknikaliteter i det, som man skal have afdækket. Men i det øjeblik, vi er på europæisk jord, så er det altså forordninger og direktiver efter EU-retten, der gælder. Dansk Folkeparti foreslår som en mulig løsning i dag, at man kan pille nogle af de dele ud af Nets, de dele, der indeholder personlige informationer om danskerne. Sådan her sagde Dansk Folkepartis Hans Christian Skibby tidligere i dag på 24/7. Det synes jeg bestemt, det ville være rigtig fint, hvis man kunne det. Fordi det er noget af det, som er den model, man bruger i Norge, hvor man blandt andet har trykket det, der svarer til deres dankort ud af det samme. Altså tilsynsret er en mulighed, men hvad med det her? Kunne det være en anden mulighed, ligesom at pille nogle dele ud af det, sådan at vi sikrer os, at det, som vi anser som følsomt, det beholder vi altså selv? Ja, man kan jo i hvert fald gå ind og lave en vurdering af igen, hvad er det, vi ser i Danmark som kritisk infrastruktur? Hvad er det, vi har nogle nationale interesser i at beholde for os selv? Og det mener jeg jo for eksempel er sådan noget som NemID-løsningen, som bygger på borgernes CPR-nummer. Og der synes jeg, det er helt afgørende, at man går ind og vurderer, at det er det noget, vi synes, der skal køres inden for et andet lands retsregler, eller er det noget, vi bør holde i Danmark? Og på den måde kan man jo kigge på hver enkelt af de produkter, der ligger i Nets, og finde ud af, har vi en særlig vital interesse, national interesse i, at man beholder lige netop det produkt på danske hænder. Tak for det, Birgitte. Det vil være oplagt at have med i en undersøgelse i hvert fald. Det må vi jo så se, om det kommer med i den uvildige undersøgelse, som et flertal udenom regeringen foreslår i dag. Tak til dig, Birgitte Kofod Olsen. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Dette er ikke en genudsendelse. Italien befinder sig i en politisk krise. Det har vi lidt hørt før. Ikke desto mindre denne gang, så er der faktisk fuldstændig ro på finansmarkederne. Det er en magtkamp internt i regeringen, der har væltet premierminister Enrico Letta. Han holdt mindre end et år, blev det altså til. Og nu skal hans partifælle Matteo Renzi sig til at danne en ny regering. Og tidligere så har den her slags frem og tilbage drama på den politiske scene i Italien fået investorerne til at løbe skrigende væk. Men i dag så er der rolige forhold derude. Kasper Skrøder, velkommen til. Tak. Hvorfor tager de det så pænt? Ikke fordi der er styr på tingene i Italien i hvert fald. Det er lige så kaotisk, som det hele tiden har været. Det, der har ændret sig, det er EU og eurozonens rolle i forhold til det. Det, der har ændret sig i forhold til der for halvandet års tid siden, hvor det blinkede rødt på alle børserne, og renterne steg, og aktierne faldt, og alle rev sig i håret. Det, der har ændret sig, det er, at vi har fået en finansunion i EU. Vi har fået skelettet til en bankunion, og så har den europæiske centralbank sagt, bare rolig venner, vi gør, hvad end der skal til for at redde euroen, hvis det skulle komme til det. Og manden, der sagde det, chefen for den europæiske centralbank, Mario Draghi, han har altså en seddelpresser, der kan lave euro i pallevis. Så det er altså noget, der kan skabe ro på bagsmækken. Det er det, der har ændret sig. Det er det udenom Italien, der har ændret sig. Det er ikke det inde i Italien, der har ændret sig. Hvem er det så, italienerne får som premierminister? Sandsynligvis, hvis det bliver Matteo Renzi, så bliver det sandsynligvis den yngste premierminister, 39 år, som de nogensinde har haft. Det har været sådan et internt opgør i regeringspartiet omkring magten. Det er jo den siddende premierminister er blevet væltet af sin partifælle og dolket i ryggen af ham. Han vil tage over. Han er i dag borgmester i Firenze. Og en af de ting, han har sagt, og det er sådan set også noget, investoren Marco kan lide at høre, det er, at han vil sætte fart på nogle af de reformer, som der er blevet snakket så meget om, at der er brug for i italiensk økonomi, og som det alt efter, hvem man spørger, går lidt langsomt med at få implementeret. Fordi en ting er jo sådan noget med at skære ned på de offentlige udgifter, så man kan få styr på et underskud og sådan noget. Noget andet er jo at reformere strukturerne i samfundet. Hvordan kan man hyre og fyre? Hvornår kan man få lov til at gå ind og ud af arbejdsmarkedet for eksempel? Hvem skal betale hvor meget i skat på hvilken måde? Og sådan nogle mere grundlæggende ting. Det er man altså ikke nået så langt med. Der siger Renzi, altså at han har et skræft reformprogram, som han vil rulle ud meget hurtigt. Er det her, hans største udfordringer ligger, altså ved at få lavet de her grundlæggende reformer? Ja, det er det helt klart. Fordi et er jo at træde frem på scenen og slå ud med armene og store armbevægelser og lade sig hylde af folket, som for øvrigt tilsyneladende rigtig godt kan lide at få en type, som ikke lige umiddelbart minder om de siddende politikere. Altså, han er yngre, og han kommer fra en helt anden og lidt mindre plettet kant, fordi han ikke har været inde omkring landspolitik på samme måde. De udfordringer, han står overfor, det er helt klart, at faktisk få gennemført de her reformer, at kunne gøre det, skaffe flertal til det, uden at der udbryder sådan ravnerok, både på det politiske og på det sådan folkelige plan. Der har frygten for ravnerok, den skal man jo altid tage seriøst, men hænger den her ro også sammen med, at der trods alt er nogle ting, der går i den rigtige retning i italiensk økonomi? Ja, vi så her den anden dag for første gang i lange tider et positivt væksttal for italiensk økonomi. Det er altså meget, meget, meget kærkommen, så der er tegn på, at det går i den rigtige retning. Men vi taler også stadigvæk om et land, som har en gigantisk gæld på 125% af BNP, og som stadig har nogle ret seriøse problemer i banksektoren. Så sent som i dag kom der nogle lidt ubehagelige tegn. den europæiske centralbank og det europæiske finanstilsyn er i gang med at sundhedsteste alle banker i Europa. Der skal bankerne selv sende nogle skemaer ind. Hvordan har vi, hvad er det for nogle lån, vi har, og de skal opgøre deres regnskaber på en bestemt måde, og så kan ECB så kigge på det og se, hvordan det går. Der har man altså meldt ud, at der er flere af de italienske pengeinstitutter, der ikke har kunne finde ud af at udfylde det her ordentligt, og de har ikke kunne finde ud af at aflevere det til tiden. Det skaber jo altså en smule tvivl om finanssektoren i en af de største økonomier i eurozonen. Så altså, der er lystegn, men der er bestemt også stadigvæk risici derude. Tak for det, Kasper Skrøder, Berlingske Business. Vi lukker aktiemarkederne sammen om en times tid, så må vi jo se, om der også er ro på de lokale markeder. Apps, det er sådan noget, der er rart at have nede på sin telefon, når man skal både det ene og det andet og det tredje, men det er også en industri, som kan være rigtig, rigtig dejlig at have inden for sit lands grænser, fordi der er virkelig noget at komme efter sådan rent jobmæssigt. Det skal vi høre mere om lige om lidt. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. De borgerlige partier klapper i hænderne over Produktivitetskommissionens nye anbefalinger om at sende offentlige opgaver for et større milliardbeløb i udbud. De konservatives erhvervsordfører Brian Mikkelsen siger: det er en fremragende idé, Produktivitetskommissionen kommer med. Vi kan jo se, det går den forkerte vej for den offentlige konkurrence. Det koster os alle sammen penge som skatteborgere, og det giver dårligere service. Så vi skal altså gå en vej, hvor vi får flere ting udbud og får mere konkurrence ind, også for offentlige ydelser. Ifølge Produktivitetskommissionen går den offentlige sektor glip af milliardbesparelser, fordi de fleste offentlige opgaver, som eksempelvis driften af skoler, børnehaver og plejehjem, ikke udsættes for konkurrence. Venstres gruppeformand Christian Jensen roser også kommissionens anbefalinger og opfordrer regeringen til at tage dem meget alvorligt. Nordkorea skal straffes for forbrydelser mod sin egen befolkning. Det mener eksperter i FN, der i dag er kommet med en stærkt kritisk rapport om forholdene i Nordkorea. Ifølge BBC beskriver hundredvis af sider systematisk tortur mod befolkningen. For eksempel børn, der bliver født og opvokser udhungrende i fængsler, og familier, der bliver udsat for tortur, fordi de ser udenlandske tv-serier. Men rapporten får ingen konsekvenser for regimet i Nordkorea. Det vurderer leder for Nordisk Institut for Asienstudier, Geir Helgesen. Hvis det får konsekvenser, så får det selvfølgelig den negative konsekvens, at embargoen, altså FN's straffeaktioner mod Nordkorea, som betyder, at Nordkorea så ikke må handle med forskellige lande og en masse forskellige produkter. Den bliver strammet yderligere, men den er strammet så mange gange, så det er ikke sikkert, at den kan strammes ret meget mere. Pia Olsen Dyhr sætter sig på endnu en tung post i det kriseramte SF. Partiets nye formand bliver nemlig også partiets politiske ordfører, når gruppen i morgen skal konstituere sig og finde ny gruppeledelse. Det er far DR. Dermed vender SF tilbage til traditionen fra før partiet blev regeringsparti, hvor formand og politisk ordfører var den samme. EU straffer nu Schweiz for at begrænse indvandringen af EU-borgere. EU har blandt andet stoppet for forhandlingerne om et stort forskningsprojekt, der skulle have tildelt Schweiz over 10 milliarder kroner. Sådan lyder det i dag fra en talsmand fra EU-kommissionen. Den advarer også om, at afstemningen vil få konsekvenser for samhandlen med EU. Med et lille flertal stemte schweizerne i sidste uge for at begrænse arbejdskraftens fri bevægelighed fra EU-lande. Schweiz er ikke selv medlem af EU. Der er stadig glimt til solen her til eftermiddag, og lidt til frisk vind fra vest og sydvest, som dog aftager temperaturer mellem 5 og 8 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. App-industrien kan gå hen og blive et kæmpe jobeventyr her de kommende 4 år. Det forudser beregninger foretaget på baggrund af en ny rapport fra EU-kommissionen, det skriver Børsen i dag. I alt så vil der blive skabt 35.000 nye job inden for udviklingen af apps i Danmark, og jeg kan sige velkommen til dig, Morten Bangsgaard. Tak for det. Du er direktør for interesseorganisationen IT-branchen. Altså 35.000 jobs, det er jo en god håndfuld Danish Crown slagterier og sådan en halv Vestas fabrik. Altså, kan det virkelig passe? Det er godt nok mange jobs. Skal vi have sådan nogle kæmpe store app-fabrikker? Det lyder helt vildt, og det lyder også næsten for godt til at være sandt, men det er virkelig et eventyr, der ser ud til at blive til virkelighed. Det ser ud til at blive et væksteventyr, som vi vil tænke tilbage på om mange år. For 35.000 job i en industri, der for 5 år ikke fandtes. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Jamen, hvorfor er det så sandt alligevel? Tror du, det er rigtigt? Jeg tror, at der er rigtig gode chancer for, at vi faktisk alene i Danmark får skabt 35.000 jobs inden for appsindustrien. Hvis vi ser på, hvad de fleste af os går rundt med i lommen, så hiver vi en smartphone op, som vi tjekker 100 eller 150 gange om dagen. Så nogen don't mention the war. Det er vel vores dårlige samvittighed, men det er jo også fordi, at vi i dag har samlet alt i vores smartphones. For 5 år siden, der var der stort set ingen af os, der havde smartphone. I dag, der bliver der solgt cirka 2,5 millioner smartphones alene i Danmark. Og alt det, som vi bruger den til, det er jo applikationer, som vi har. I starten, der var det jo langt hen ad vejen, for eksempel spil, vi brugte det til, altså for noget for sjov og så videre. Så er der sådan kommet mere og mere sådan forbruger-apps, og det seneste, vi har set, det er faktisk, at også virksomhederne er begyndt at udvikle applikationer. Så det er faktisk noget, der ser ud til at kunne blive til virkelighed. 35.000 nye jobs. Nu stiller jeg et spørgsmål, som i allerhøjeste grad afslører, hvorfor jeg ikke er sådan en iværksætter eller entreprenør. Mm. Altså, jeg sidder her med min smartphone i hånden, og jeg tænker, den har da, hvad jeg skal bruge. Altså, har vi brug for flere apps? Altså, vi kan heller ikke snart bruge flere. Hvad er det for nogle områder inden for de her små programmer til smartphones og til tabletcomputere også, som stadigvæk mangler at blive udviklet, siden der er så stort et potentiale? Det er jo det, der er så fantastisk ved den her udvikling. Det er jo, at en idé faktisk bare genererer 2 nye. Altså, at vi kan se, at vi startede med at spille Angry Birds, eller hvad man nu spillede på en, og synes, at det var egentlig meget sjovt, og så havde man jo egentlig dækket sit behov. Men så kom der lige pludselig en hel række andre applikationer. Når vi drikker vin jænder fredag eller lørdag, ja, så har vi lige en applikation, så vi kan se, hvor mange point den her vin, vi nu skal have til vores fredags- eller lørdagsmad, har fået i en eller anden anmeldelse. Vi låner bøger. Jeg tager lige note, det er helt klart en app, jeg skal have, den der vin-app. Vi er Vino-appen, som er dansk produceret. Når vi låner bøger på biblioteket, så kan vi gøre det med e-bib. Det vil sige også, at det offentlige er kommet med på en lang række applikationer. Dem vil vi se endnu flere af. Og så er der faktisk der, hvor vi for alvor kan begynde at se et boom, det er alle de håndværkere, sælgere, montører, hvad der er, der kører rundt og besøger kunder og ligger på landevejen, hvor man før har skulle haft sin notesblok og sin blå kuglepen med at sidde og skrive ned, hvad nu kunden gerne vil have. I dag så får den enkelte virksomhed udviklet en applikation, som sælgeren eller håndværkeren eller montøren, hvad det nu er, faktisk kan skrive det direkte ind, så det allerede med det samme kommer ind i virksomhedens databaser derhjemme. Det er da smart. Men 35.000 jobs, og det lyder umiddelbart som om, det er nogle temmelig specialiserede jobs. Har vi overhovedet en arbejdsstyrke, der kan følge med det her potentielle økonomiske væksteventyr for hele nationen? Altså det er her, hvor vi rammer ind i virkeligheden, fordi virkeligheden er, at det i høj grad handler om kompetencer. Og det er klart, hvis vi i løbet af 4 år skal skabe 35.000 nye jobs, det kan vi ikke nå at uddanne os i. Så det handler virkelig om, at vi tænker nyt, men også, at vi bruger de muligheder, der allerede er i dag, for mange af uddannelsesinstitutionerne jo faktisk uddanner rigtig, rigtig dygtige unge, som kan komme ud i den her industri. Men det handler også om, at vi gør det muligt for danske virksomheder at tiltrække arbejdskraft, i hvert fald i en kortere periode til Danmark, for ellers så når vi ikke målet. Hvis man står og bliver færdig i gymnasiet eller en eller anden sådan ungdomsuddannelse her til sommer, og tænker, det lyder da som om, at det er der, at jobsen lige ligger i fremtiden. Hvad er det så egentlig, man skal uddanne sig til for at være sådan en, der kan finde ud af at lave en app? Man kan have en næsten hvilken som helst baggrund. Jeg tror selv, du og jeg ville kunne gøre det. Men nok mere dig, tror jeg. En lille smule teknisk snille, men først og fremmest en god idé, fordi dybest set er en applikation jo bare et stykke software, som kan noget. Og kan man en lille smule med teknologi, har man den gode idé, så kan det faktisk godt lade sig gøre. Så man behøver ikke en specifik uddannelse, man skal først og fremmest have en god idé, fordi det her, det handler jo også om, apropos et af dine tidligere spørgsmål, det handler jo om innovation. Voilà, sæt i gang derude. Tak fordi du kom på besøg. Morten Bangsgaard, direktør for interesseorganisationen IT-branchen. Debat hver dag på Radio 24/7. Hver dag får ugens værter en række meget forskellige gæster på besøg. Jeg synes, der er brug for, at Danmark som helhed får et ordentligt spark bag. Hør både aktuelle spillere i dansk politik. Altså for det første, så er jeg jo ikke socialist. Jeg er socialdemokrat. Tidligere aktører på den politiske scene. Jeg glæder mig meget til at se, hvad man finder ud af i løbet af dagen i dag. For som sagt, så er det 17 milliarder, vi flytter rundt. Og stærke bidragsydere til samfundsdebatten. Altså i Iran, der er man ekstremt patriotisk. Mm. Men på samme tid er man ekstremt gæstfri. Debat hver dag mellem 10 og 12 her på Radio 24/7. Der var en gang, hvor det var nok at give sine børn sådan noget, noget legetøj, sådan en halv slaskedukke med, som havde tabt den ene halvdel af håret, og måske også manglede en arm og lignede lidt mere noget fra en horrorfilm, end noget, man skulle lege med på, på børneværelset. Men nu er det altså ikke længere nok at give den slags afdankede dukker, måske no surprise, men det er faktisk heller ikke nok med sådan nogle fine dukker med langt hår og flotte kjoler. Legetøj, det skal være noget, der overrasker. Det er ikke nemt at ramme plet, når man sådan skal til at købe gaver til ungerne. Men et godt sted at se ind i branchens fremtid, legetøjsbranchens fremtid, det er på diverse messer selvfølgelig. Her præsenterer håbefulde producenter, hvad de tror bliver næste sæsons slagvarer. Og sådan en messe har der lige været i Nürnberg i Tyskland. Messen i Nürnberg, den blev besøgt af 76 gæster fra ikke mindre end 113 lande. De kom for at se, hvad over 27.000 legetøjsproducenter. Tænk, at der findes 27.000 legetøjsproducenter. Nå, hvad de havde at byde på. En af de her 76.000, det var redaktøren på webmagasinet skalvilege.nu, Thomas Berger. Han fortæller her om, hvad pigerne de gerne vil have. De vil gerne have noget at relatere til. Det er simpelthen ikke nok, at en ny dukke bare er pæn, sød eller har lækkert tøj. Der skal være noget mere. De vil simpelthen have noget mere ud af legetøjet. Og hvad er det mere? I dukkernes tilfælde, så er det, de vil have en historie, som de kan opleve. Både når de selv har dukkerne, så kan de lege videre med den, men de vil også kunne opleve den på tegnefilm, de vil have den på webben, de vil have den på deres smart devices af en eller anden slags. De vil kunne leve i den, de vil have den i tøjet, i madkassen, de vil have det over det hele, sådan at de kan være til stede i den her historie- og fiktive univers 24/7. Hvor er det, du spotter den trend henne? Jeg kan se den både, når jeg har besøgt Mattel og Hasbro dernede, at når de præsenterer en ny dukkeserie, så er det lige så vigtigt for dem at fortælle historien, som de her dukker, de lever i. Den er vigtigere faktisk, end her kommer produkt 1, 2, 3, 4 og 5. Så er det vigtigere at sige, jamen, her er en historie om, og så videre, hvad det nu end er for en dukkeserie, vi snakker om. Men hvordan er det anderledes, tænker jeg, end for at tage en af klassikeren, Barbie-dukker? Fordi var det ikke bare der, at der har man sådan opdigtet sine egne historier omkring det tidligere? Altså, så har børn selv kunne lege med at opdigte de her historier? Det har de. Tidligere har de selv opdigtet Barbie-historierne. Men netop med Barbie har Hasbro, Mattel, som står for Barbie, vi har fået skudt i skoen, at hun var bare et pænt fjes og sendte alle de forkerte signalværdier. Så det, de har arbejdet med der i høj grad, er jo netop at forsyne Barbie med en masse jobs, for eksempel. Sådan at hun både har været astronaut, hun har været præsidentkandidat, hun har været, jeg kan ikke huske hvor meget, et par hundrede forskellige jobs, for netop at fortælle en historie om, at Barbie også er en inspirationskilde til, at du kan som pige realisere alle dine drømme, hvad end du vil være model eller astronaut. Og hvordan adskiller, nu har vi så snakket så lidt om pigelegetøj, hvordan adskiller det her sig fra, hvad drengene gerne vil have? Drenge er jo, for sådan at virkelig skære det rigtig groft op, er ofte delt i to måder at lege på. Den ene type drenge, de er konstruktionslegetøjsfanatikere, og den anden type drenge, de leger rolleleje. Pige leger meget rolleleje. Nogle drenge gør det også. Så på den måde at virker drengene mere skilt, i hvert fald som jeg ser det. Men drengene vil også gerne have gode historier. Vi ser det i Lego er et godt eksempel, når de introducerer et univers som Legends of Chima, som kom her sidste år. Jamen, så er der også inklusiv et helt univers om, hvem er de her figurer, hvad er deres forhold, hvad er det, de laver, som så netop også går igen på web og på tegnefilm og hele vejen rundt. Og så ved jeg på messen, så var der også det her, der hed blind bags, hvor små figurer, de bliver købt i lukkede poser. Hvad er det for noget? Det er noget, vi har set, det vokser mere og mere i markedet. Grundlæggende går det ud på, at du køber en pose, som du ved, at der er denne her type produkt i. Men præcis hvem, der er inde i posen, det ved du ikke. Det er sådan lidt kinderæg-agtigt uden chokoladen. Ja, og de her fodboldkort med tyggegummi, jeg købte i på præcis samme type tanke. Hvorfor er det bliver populært nu, tror jeg? Der er flere årsager til det. Den ene er selvfølgelig, at der er et vist samlerelement i det. Børn elsker at samle. Det var klistermærker og nøglering, da jeg var barn. I dag er der altså Lego-figurer eller My Little Pet, hvad hedder det? Little Pet Shop-figurer. Det er den ene del af det. Den anden del er jo, at de her poser, fordi der er grundlæggende så lidt i rent fysisk, kommer de ned i en pris, hvor vi snakker måske 20-25 kroner, og det vil sige, at de er tilgængelige for de lommepenge, som ungerne har. Og så var der den der Furby. Ja, og jeg vil altså lige, har lyden igen. Jeg vil lige udnytte, at vi har lyden endnu en gang. Katie Nene, og Katie. Okay, and I do love. Me change! Altså, der burde jo være helt et tilbud om noget forældreterapi der. Hvad går det her ud på? Furby har jo... Furby er sådan et stykke legetøj, smarttøj, som har små 15 år på banen efterhånden. Men det er så blevet, som alt legetøj bliver, det bliver introduceret, så forsvinder det ud af markedet, så bliver det relanceret, når der kommer en ny generation til. Og det blev så relanceret i Danmark sidste år, og er en interaktiv bamse. Er det sådan en, der man skal passe for, ja, at den har det godt? Der er et vist Tamagotchi-element i den, så man skal passe den, man skal snakke med den. Alt efter hvordan du behandler den, så udvikler den sig til at være enten en virkelig skiderik, eller sådan en rigtig sød og nuttet en. Den har forskellige personligheder, alt efter hvordan du leger med den. Ja, jeg skulle til at sige, det lyder lidt som en kobling mellem det her Tamagotchi, der var for nogle år siden, med de her små digitale kæledyr, man skulle passe, og så det her computerspil The Sims, hvor man også sådan skal lave folk med personligheder. Og sådan noget. Er det sådan noget, vi er ude det i? Det er sådan noget, vi er ude i, og Tamagotchi kommer forresten også tilbage i år. Den er på vej tilbage? Den er tilbage, på vej tilbage igen. Åh, gud nej. Hvad bliver det største hit i år, hvis du skal sådan summe op på alle de indtryk, du har fået i Nürnberg? Hvis jeg virkelig skal gætte, så vil jeg sige, Lego kommer med en Minecraft-serie, som passer til det, der hedder deres minifigurer, kommer sidst på året. Hvis den ikke bliver et hit, så bliver jeg overrasket. Men hvad er der så af nye trends? Fordi det lyder som om, at det, du siger, det er genopfindelse på genopfindelse, og når du siger det her med, at børnene vil gerne have historie, og det lever på andre platforme, da du sagde det, så kom jeg til at tænke på, jamen det var vel også historien med for eksempel sådan noget som Teenage Mutant Ninja Turtles, at der sad man og legede med sine figurer, og så var der en tegneserie i fjernsyn, og så kunne man ligesom relatere de to ting op mod hinanden. Er det sådan, det fortsætter? Det går meget i cyklus. Selvfølgelig bliver tingene genopfundet på, hvad der er nu af nye medier. Hvis jeg skal sige, at jeg har spottet noget, der ligner en ny eller en tilbagekommende trend et eller andet sted, så er det, at der kommer en del legetøj, som er konstruktionslegetøj, men uden at du skal bygge bygninger af det. Det vil sige, at der kommer noget Hot Wheels, hvor du bygger store baner. Det har været der før, men det er længe siden, jeg har set det i markedet. Og der kommer noget dansk system, der hedder Flik, hvor du også igen med komponenter kan bygge borge, tårne, baner til dine biler og den slags ting og sager. Så der kommer sådan noget med, at du gerne vil bygge dine egne legeomgivelser. Sådan lød det fra Thomas Berger, der altså er redaktør på webmagasinet skalvileje.nu. I dag i Millionærklubben. Pandora, de glimter ikke i dag. Der er nogen, der glemte at pudse juvelerne, fordi at de falder 1,6%. Nu skal vi lære vores lytter et nyt navn. Ja. Ligesom det, der tænker, det hedder ekvifinalitet. Ekvifinalitet? Hvad er det for noget? Har du hørt om det? Nej. Det betyder, at ligegyldigt hvad man gør, så ender man det rigtige sted. Lige nu ser det ikke ud som om, der er noget i hverken sol eller måne, men altså, man kan jo vende ryggen til markedet, og så kan man komme tilbage 5 minutter efter, og så er der sket et eller andet. Så ja, man skal ikke afvise det, men så længe vi sejler fremad, så sejler jeg fremad. Maria Rasmus skriver til os, hej Millionærklub, tusind tak for et spændende program, som vi trofast har begyndt at følge siden januar, efter opfordring fra vores mor og svigermor. Det er jo vores kerne målgruppe, mødre og svigermødre. Ikke? Sådan er det. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? I forrige uge der stemte den schweiziske befolkning nej tak til mere indvandring fra EU-lande. Og i den forbindelse så advarede Europakommissionen så om, at det var altså noget, der kunne få alvorlige konsekvenser for relationen mellem unionen og Schweiz. Ja, velkommen til de alvorlige konsekvenser. Ifølge Reuters så er forhandlingerne om et stort forskningsprojekt nu blevet stoppet, så Schweiz, der ikke er medlem af EU, måske må vinke farvel til milliarder af forskningskroner. Jeg kan sige velkommen til Christel Schallemose, du er europaparlamentariker for Socialdemokraterne. Velkommen til. Tak for det. Resultatet af den her afstemning, det har altså betydet, at Schweiz nu, eller resultatet af afstemningen har betydet, at Schweiz skal genforhandle sin gammel aftale med unionen om fri bevægelighed. Og EU vil gerne gøre opmærksom på, at det ikke er okay at bryde med de her aftaler. Hvor hårdt skal EU straffe Schweiz, fordi de har lyst til at gøre, hvad der passer dem? Jeg vil starte med at sige, at jeg synes, at Schweiz må selvfølgelig fuldstændig selv bestemme, hvad de gør i forhold til deres eget land. Men det er klart, at når man har indgået en kontrakt med nogen, og det har man jo, fordi at Schweiz har lavet en aftale med EU, og man så bryder den uden at prøve at tage en diskussion om det først, så er det klart, så har det konsekvenser. Og det synes jeg også, at vi er helt berettet til fra EU's side af at sende det klare signal. Det har konsekvenser, og hvis I ikke vil være med i det, I har aftalt, så må vi finde nogle steder og sende nogle klare signaler om, at så kan I heller ikke få lov at være med i alt det, vi laver. Men altså det her med at sige, at de kan gøre fuldstændig, som det passer, men vi kommer bare at skære benene af dem, eller altså, så bliver de fuldstændig parier i en europæisk sammenhæng. Altså, det er jo lidt, det er jo lidt selvmodsigende. Men det synes jeg ikke, det er. Altså, det handler om, at de siger, at de ikke ønsker at være med fuldt og helt i det samarbejde og den aftale, de har lavet med os i EU. Og så siger vi så, når I siger det til os, jamen så må vi jo også vise, at det har nogle konsekvenser den anden vej, i form af, at så kan I jo, altså, det er jo ikke EU er jo ikke et tag-selv-bord. Man kan jo ikke kun sige, at man vil gå direkte til desserten og i øvrigt overlade opvasken til alle andre. Altså, man må tage både det gode og det dårlige, og det har Schweiz her sagt, at de ikke vil have. De vil kun have alle fordelene. Jeg synes, det er helt på sin plads, at man sender et klart signal om, at når man bryder en aftale, når man bryder en kontrakt, så har det konsekvenser. Morten Messerschmidt, er det på sin plads, at Schweiz får tommeskruerne på, når de kun kommer til desserten, men ikke har spist deres kartofler? Nej, jeg synes sådan set, at man skal huske på, at det er et udtryk for en demokratisk beslutning, der er truffet i Schweiz, hvor man har sagt, at den fri bevægelighed for arbejdstager er gået for vidt. Det synes jeg sådan set er fuldstændig færre, og i øvrigt et godt eksempel på, at befolkningerne har fået nok af den måde, EU blander sig i alting på. Jeg synes, det er ret ynkeligt, at EU nu begynder at slå ned på alle mulige områder, hvor både Schweiz og EU sådan set har en gensidig interesse i, at tingene kan fungere. Men Morten Messerschmidt, hvis man gerne vil have de goder, som et nært samarbejde i EU bringer med sig, for eksempel forskningsprojekter og den slags, så må man jo også tage arbejdskraftens frie bevægelighed, og hvad det ellers må være med i den pakke. Nej, jeg synes, det handler om i politik, at man forsøger at skabe så mange positive ting som overhovedet muligt. Og hvis vi kan se, at der er problemer med den vandrende arbejdskraft, og at man bare nu kan komme og få sociale ydelser, og man kan få sine ægtefæller med uden for EU osv., så skal det problem selvfølgelig løses. Ikke ved, at man så presser schweizerne eller andre til bare at acceptere det sure, men simpelthen ved, at man siger, at så må vi lave reglerne om. Og det er jo fuldstændig åbenlyst også for Danmarks vedkommende i dag, at der er kæmpe store problemer med, at vi har den her fri bevægelighed af østeuropæisk arbejdskraft, der er adgang til sociale ydelser, social dumping osv. Det skal man ikke bare sige er en sur bed, som alle må spise. Det skal man da tage alvorligt, at folk er trætte af. Christel Schaldemose, altså jeg kan jo godt se, at nogle gange, så synes jeg jo også, at man taler om EU som sådan en eller anden, altså en Moses stentavle, at det hele er skrevet på forhånd, og der ikke rigtig er så meget at diskutere om det. Altså, I må jo også lave reglerne sådan, at de forskellige europæiske nationer og med dertil hørende borgere føler sig hjemme i reglerne. Er det måske ikke reglerne, der skal kigges på, siden Schweiz føler sig presset mere, end de har lyst til at være? Jamen, altså igen, jeg vil gerne gentage, at Schweiz må gøre, hvad de vil. Men det, der man skal forstå omkring EU, det er, at det er jo ikke bare et tilfældigt direktiv, de her siger fra overfor. Den fri bevægelighed er noget meget fundamentalt i det europæiske samarbejde. Og når man siger fra overfor den, så får man også dermed sagt fra overfor rigtig store, andre store dele af det europæiske samarbejde. Man skal i hvert fald ikke kun kunne få forskningspengene, og ikke det bidrag til, EU-borgere kan komme til Schweiz og arbejde. Men når det så er sagt, så vil jeg godt sige, at det er jo ikke det samme, som jeg ikke synes, at man godt kan diskutere nogle af de potentielle udfordringer, der kan være med den fri bevægelighed. Men at sige direkte fra over for det, som tilfældet er her, det at sige nej tak til den, uden overhovedet at tage en diskussion med EU, der synes jeg, Schweiz går helt galt i byen. Morten Messerschmidt. Jamen altså, for det første ved vi jo ikke, hvad det er præcis er fra. Schweiz kommer til at sige fra over for. Altså, der er vedtaget, at der skal sættes nogle kvoter op inden for de næste 3 år, så vi ved ikke helt, hvordan tingene kommer til at det ser ud i den sidste ende. For det andet, så vil jeg lige huske på, at EU har nogle ret store interesser i forskningssamarbejdet med Schweiz, blandt andet CERN, som EU har investeret milliarder af euro i. Det ligger fysisk i Schweiz, så det virker temmelig tåbeligt, at man begynder på det her område sådan og ville spille lillepige fornærmet. Og så for det tredje, så er der jo ikke nogen, der siger, at i hvert fald ikke mig bekendt, at arbejdstagernes fri bevægelighed som sådan er forkert. Det er et godt princip. Problemet er bare, at med det EU-samarbejde, vi har i dag, så er der kommet så mange ting ind i det indre marked, ind i reglerne for vandrende arbejdstager, at det er gået fuldstændig amok. Altså, hvorfor ikke vende tilbage til, som det var i 90'erne, hvor vi ikke havde lønsbryggerier og børnepenge til børn, der ikke har været i Danmark, og hvad ved jeg, som er del af EU-samarbejdet? men hvor det faktisk kun handlede om, at man kom, fik et arbejde, overholdt de overenskomster, der var i det pågældende land, og så tog man hjem igen, eller bosatte sig permanent, eller hvad ved jeg. Det, som europæerne gør op imod, er jo, at EU regulerer alting i mindste detalje, sociale ydelser, udlændingepolitik, overenskomster og hvad ved jeg. Og hvis nu EU bare tænkte sig en lille smule om, i stedet for at spille lillepige fornærmet, ja, så tog de den kritik alvorligt, og så kunne det faktisk være, at vi kunne få et samarbejde, hvor stadig flere borgere ville støtte op om det. Christel Schaldemose, nu ved jeg ikke, om jeg vil bruge ordet lillepige fornærmet, men vi er ved lillepige fornærmelse ifølge Morten Messerschmidt ved at miste en partikelaccelerator, som jeg personligt synes er rimelig sej, og det vil jeg alligevel være ked af. Altså, det her EU- og forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020, som Schweiz så måske ikke skal være en del af, altså det er jo et program, som vi rent faktisk tror på kan bidrage med noget positivt, også fra Schweiz' forskningsside. Altså, Er det ikke lidt hardball at spille over for nogle forskningsresultater, som vi jo håber på at få noget ud af? Nu ved jeg godt, at det ikke er specifikt rettet mod CERN, men altså som forskningspartner. Jamen, jeg tror sagtens, at vi godt kan finde ud af at fortsætte at have et samarbejde med Schweiz, også på forskningsområdet i fremtiden. Men det her, det handler om at sende et signal, og det er ikke at være lillepige fornærmet. Det finder sted hver evig eneste dag, hvis to parter har indgået en kontrakt, og den ene bryder den, at man så sender et signal om, at det er vi faktisk ikke enige i, og det er en anledning til at sætte sig ned og diskutere de her ting her. Men for mig er det bare vigtigt at understrege, at jeg synes, altså den fri bevægelighed kan jo godt have nogle udfordringer i sig, men den er meget fundamental i det europæiske samarbejde, og når Schweiz vil sætte kvoter op for, hvor mange der må komme ind i Schweiz fra blandt andet EU-landene, så er det at sende et klart signal om, at man ikke accepterer EU's fri bevægelighed. Havde Schweiz nu sagt til EU i stedet for, vi synes faktisk, der er nogle udfordringer. Kan vi ikke sætte os ned og tage en diskussion omkring det her? Kan vi justere lidt i vores aftaler og finde nogle løsninger på det? Så havde EU jo heller ikke svaret igen med at lave, kan man kalde det, strafsanktioner og sende nogle signaler på det tidspunkt. Vi bliver nødt til at huske at holde fast i, det er Schweiz, der starter med at bryde det her samarbejde og den aftale, vi har. Jeg tror nok, at vi skal få snakket os til rette med det forskningssamarbejde, fordi det er til gensidig glæde og gavn. Men jeg synes, det er rigtigt at sende et klart signal om, at bryder man en aftale, så har det konsekvenser. Så det er ikke for at være lille pige fornærmet, men det var Schweiz, der startede. I sidste uge, efter den her afstemning i Schweiz, så talte vi faktisk med Rebecca Adler Nissen. Hun er lektor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Og hun er faktisk også uenig med dig, Morten Messerschmidt. Hun mener, at vi har været nærmest for søde over for Schweiz. Lad os lige høre. Generelt set må man sige, over de sidste mange år, så har Schweiz formået at placere sig i en situation, som ingen andre tredje lande har. Nemlig at få sådan nogle helt særlige aftaler på alt med transport og fri bevægelighed og en række handelsadgange til den indre marked, uden at skulle alt det, der koster. Så det er på mange måder et land, som har fået en næsten sådan kongelig behandling. Er du enig i det, Morten Messerschmidt? Nej, det er ikke en kongelig behandling. Det ved jeg ikke, om man kan sige. Men altså, sagen er jo bare, at det her det handler om, mener man, at et EU-samarbejde skal handle om, at der skal både være, som du sagde i indledningen, en lækker buffet, og så skal der være nogle sure piller, der skal sluges også? Eller mener man, at det handler om at udvide de positive ting og minimere de negative? Jeg kan godt forstå, at Schweizerne siger, at vi vil gerne have så mange positive ting som overhovedet muligt. Det er faktisk den samme tilgang, jeg har til det her også. Jeg synes ikke, at Danmark skal melde sig ud af EU, for der er rigtig mange fordele. Men vi må bare se i øjnene, at der er som på den måde, EU fungerer på i dag, også rigtig meget skidt. Og så handler det om at rydde det skidt ud. Og der må jeg bare konstatere, at hver gang man kommer til Bruxelles, til kommissionen, til hvem det måtte være, i embedsapparatet i EU, med kritik, så er det ikke fordi, at der bliver brygget kaffe og inviteret til, at man så kan sidde og snakke om tingene. Altså, prøv at huske på, da Storbritannien, Tyskland, Holland og Østrig sagde, vi har et problem med velfærdsturisme. Hvad var reaktionen fra kommissionen? Ja, det var at sige, nej, der er ingen problemer. De fik lavet en kæmpe rapport med nogle folk, som har tjent, jeg ved ikke, mange hundrede millioner på at lave rapporter på EU før, så man var sikker på resultatet, og så konstaterede man, at der var overhovedet ikke noget problem. Hvordan var det, da vi lavede grænsekontrollen i Danmark, fordi vi var trætte af at blive overrendt, det er sådan set stadigvæk, af østeuropæiske kriminelle, et rent af kommissærer, og hvad ved jeg, skulle så sendes op for at konstatere, hvor fæle vi danskere nu var. Og det er den måde, man håndterer kritik på i Bruxelles. Schaldemose siger det selv, at den fri bevægelighed, det er noget fundamentalt osv., og derfor må der ikke stille spørgsmålstegn ved det. Og folk, der stiller spørgsmålstegn ved det, de skal altså enten sanktioneres, have slugt af sure piller, og hvad ved jeg, de skal i hvert fald ikke lyttes til. Christel Schaldemose, altså man kan, den her sådan, altså det kan jo godt, der jo godt gå lidt radikalt i den, og så siger man, ja, den der fri bevægelighed, den har altså også nogle sider, som vi ikke er helt så trygge med, og så får man sådan en, ja, men sådan er det jo. Men det synes jeg jo ikke. Jeg siger jo lige præcis, fordi jeg er jo enig i, at der godt kan være nogle udfordringer med den frie bevægelighed. Og det synes jeg da også, vi skal have kigget på. Altså den sociale dumping er der en stor udfordring for et land som Danmark, og det skal vi da kigge på og finde løsninger på. Jeg synes jo ikke, at jeg afviser, at der er udfordringer. Jeg siger bare, at løsningen er jo ikke at afskaffe eller fjerne, at vi har en fri bevægelighed, fordi det overordnet set er et klart gode for alle EU-lande. Men jeg synes bare, at hvis man skal sætte sig ned og snakke om det her, så skal man jo ikke starte med at bryde en kontrakt, man har indgået. Så må man sige, nu tager vi en dialog omkring det her, og ser, om vi kan finde nogle løsninger, som er hensigtsmæssige. Og Schweiz har gjort det modsatte. De har startet med at bryde kontrakten. Og så kan I jo kalde det, pige fornærmet, eller hvad I vil. Altså, det sådan ser jeg det ikke. Det er for meget set ren og skær jura. De har sagt nej til noget, de ellers har sagt hidtil ja til, hvor de jo har haft en masse gode fordele. Det var, hvad vi nåede. Christel Schaldemose, undskyld, jeg afbryder dig. I skal have tak for, at I var med. Begge to socialdemokrater. Christel Schaldemose, og så var det Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Der venter en time forud. Det skal handle mere om Nordkorea. Det skal også handle mere om, hvad SF i denne omgang synes for om det her netsalg. Klokken er 17.